فرق نہ کو پیمان راوڑو کی پیمان کی دیو دو یو دیو کیو دا اللہ تعالی دار سورہ بقرہ کی پوسیت تو او پا خبر دا اولاد یعقوب علیہ السلام کیوں میلیو کنا منو با دا اللہ استاد الہ با ونہن لہو مسلمون الہ واحدا ونہن لہو مسلمون منگیو دا اللہ منو کتاب دار ومن یبتغی غیر الاسلام جواب دا دی چی زمنگا دین حق دے دا عیسائیانو پا خبرو کدا ہو کن زمنگ دین حق دے دا دی صفتون اساس کتاب کی مشیدی زمن دین کامل لے عیسیٰ علیہ السلام کامل دین راوڑ لے کامل دین نمن سو کی جواب غلط ہوئے حقو پخفل زمانہ کی دا حقوالی دور ختم شد دا قرآن دور دے دا اسلام دور دے دا اللہ دا قانون دور دے او بیا دا خبر ہم دا پکیتا چی دا قرآن مقابلہ کی ہر کتاب چی بیا پیش کوائی منسوخ شوئے کتاب دا دا کفر کار دے ولی ناروا کوائی چوک چی طلبی لٹن کی غیر الاسلام سوا دا قانون دا اللہ نا دینن قانون دا جن اسلام غار خودل دا اللہ قانون تا اسلام تا دین ویر دی دین تا اسلام ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم دین ویر دی درست ہوئے رضیت لکم الاسلام دینا بیا اسلام و دین یو ذکر دی ندام تصلو غور کرے دے دلتی مالا جی کرے لطے بیر اسلام نا بل قانون دا جن فلن يقبل منه چرے بے قبول نکڑے شدہ دنا او آخرت کے لئے تاوانی لو پیغمبر السلام مجھا عشد جی قرر روایت من احدث فی امرنا حاضا ما لیس منو فہو ردن متفقن علیہ دیکھے رزان نتجور کو دا سڑے مردود دے فہو ردن نو دا سڑے دا من مردود دے فہو ردن نو دا محدث عمل مردود دے بدات مردود دے اللہ با پی سوابون را کئی التم ذکر قرآن دا ابتغا دا غیریت تے دا اسلام نا پا قانون دا دین باندے پختنوں کی دیر رسمون دا سی دی چی پری دین نا غیر الاسلام دی خودینو تا نوی ناغی تا رسم ہوئی رواجو تا ہوئی دستورو تا ہوئی خن دا پری خولی پکار دی خواغی باندے دا غا بیدات تا نوی بیدات حرام قدی دی سڑے چی مرشی نو دا غمڑی دو پسن طولا کورتا یو زیکی گیا دا دواگانو اشار جوڑی اشاری اولا کئی دیتا عبادت نوی دستورو توی رواجو توی بیا پی خپکی گی دیو کلوی دی ندیو بلتراوی دا دین روز تو بیا دستور دی رواج دی جنازه خو کئی نو نو دا بی جنازی چی دی مرداران چی جنازه گردین دو دعا بو کود پا حق کی دیتا ثواب نوی دا زمگ دستور دی رواج دی کورتا بیا زی اجرے تھے جی دوا بو کو دوا بو کو دوا کئی نا وہ دوا بو کو لہسن کا تکے پر تکے دھیرے روا جی جی وہ جمے پشپا جی وہ پتی کے اختر سے وہ قدر جی پاگش پا بانی جی چیز دونا دا غم چرتے ہی نہیں چاہ روڑے چاہتا پا خوشالی انہوں کوئی یہ ریدو تو لنو پری جی منگ بزار لکھو ادو تا بیادو چیز دو خپے ہمیشہ دیتا عبادت نہیں دیوی ابتغا کئی غیر الاسلام کئی خود دینی تا نہیں دیوی ناروا دی پر خودری ضروری نو دا دیو جنا رسم و رواج بانے قوم تنگی گی نو پر خودل پکار دی خوب بیدات ندی دغشان تا نور دیر خبری پا خاطر کی دینی تنگی گی بیدات نو زمیداری کی واغا رواج کی مولای چی کی بی دین مولای چی کی اغز کی اغای دین گنی دین گنی اغای بار پا اجرا کی کی امی کئی رسم و رواج کی پوجرا کی گئی پچنا کچا کی گئی یا خپل کور سا خدیرا کی گئی ابھی جن پو خبردار چزان تعلیم و عالم ہی نا ابیدات کے پکمزے کی گئی وہ جماعت کی گئی اور جماعت کی بیاد خیر اثر اپ محراب کی گئی اپ محراب کی گئی ٹول تے مخکر دا دوں شرمے دلے میں چزان نواز کم سوکھتے نا چبا پتا پیڑا ہوئی ارے بیا پہ محراب کی گئی نو سوکھ زیاد بچو آدمی بد سو کہ جگہ بی دین مولا بی دین مولا زیاد بد دے قرآن ہے ذکر بد بھی جان دبانے خلق غلطی گی خلق پی دوکا کی گی لیتا حسبوہ من الکتاب چدا گنی دے دین کر دے چلے کی او ما ہو من الکتاب اگر دین کی نشت دے دین دے اللہ نہ دے دے طریقہ باندے دا ذکر کو کفیاد اللہ قومن کفرو بعد ایمانیم ادا فی الاخرت من الخاسرین ولی دے قبلی گی چنو جلالین وی لمصیره الی النار المؤبدت علی اور تروان نے چابا میشے پتہ بانی ذکر دل تا اللہ دا قانون دشمنی کری دا بغاوت کری دی خرا ناروائی کری دی کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم سنگ پسوم کی اللہ دس خلق قوما مضبوط پخ پر عقیدہ و عمل خطا وانی قوم تذکوی قائم بما اعتقده و بما یعمل سنگ با پسمروان کی اللہ دا سے خلق کلک پر پل کفر و پل عقیدہ و عمل جو کفر کرے دے پس دے ایمان نئی دعوی وکنا یستفتحون علی الذین کفروا دا سے پیغمبر را جی مونگو پی ایمان راوڑے دو مخی نے طلب کاؤ ایمانی پی ساتو اڈیرو پی ایمان راوڑے ہو مو نداغی نروستو کفروا کفر اوکو شہدو ان الرسول حقن بیان کرے چدا پیغمبر دا اللہ لے گلے حق دے اس تا سلو سکرہ لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم خپل من کی وای چدا پیغمبر دے خبر چتو نو وای دا بلچا مخیون وای لاری بان روانو ویزو دی سڑی تنگلا تا پوسونا دیکو اذهب بنا الى هذا النبی میرے پیغمبر لدہ چلاشو تا پوسونا دیکو ولا تقل نبیون فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ كَسْتَا دَخُلِي وَأَوْرِي چِدَي مَا تَنَبِيُّ دُمْرَ بَقُشَالَ شِي چِدَ دو سرگو بَدَي بَلَا كَسَلُورِ چِ شِي نُخْفَلْ مِنْ كِي مَنِي وَي خُو پَزُورَ مُوَيَا كَاغَ وَأَوْرِي دَنُو خَبَرَ رُوَانِيگِ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَجَاهُمُ الْبَجِّنَاتِ رَغْلِيُوا تَوْ پِغَمْبَرَ زَبَانِ صَحَوْ بَيَانُنَوْمْ ابیان کر کے حضرت اللہ ہدایت کی تورات کی تذکرہ انجیل کیوں اللہ پسمن روانی کلک پخپل غلط روانی جاتی کہ ان کی اشکال ختم دے کنا وہ چی ظالم تا ہدایت نکی نو سم خواست پسمن روان دی مانا میں القوم پخپل بانی کلک ادی جاتی کہ ان کی نو دے بسنگ روانی مانا پزور ان مسلمانی اختیاری اور کڑے چی تسکے دلیل دے کنا فیہ دلیل علی ان زلت القاع زلت العالم اقبح من زلت الجاہل قرآن القرآن ہوئی دا دمولیانو زیاد کرا کرده دا ویده تو با اللہ سیده دامیانو اندیولی دا مولا جرم دا خبردار جرم دا زیاد تی پنیز دا اللہ مانی دامی دا جرم نا امی پا بی خبری که پنا پوی بانی که مولا پا قصد و عظم اپا پو باندی که اللہ خدا فکر که که ده گوره دا دا هر مولا نویم نی قرآن وی دا دا بد عمل علماء وی نیکان علماء ار وقت که دا انبیاء و خلفاء دی چه دا نوینو دنیا متباف شده ہوا اغیی حق بیانی اغیی قرآن دا غزی بتونه کئی و دا دا غباد و پیرانو دا بد و ملیانو خبره کئی اولای که جداهم دق خلق دا سزار دو پا دوبان لعنت دا اللہ دا فرسو رو طول و خلق و سره بقرکم دا قیات دا یلعنهم اللہ و یلعنهم اللعنون ان الذین اکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون اید ترا اصدر پیرانو مسئلہ کیوں لعنت دا اللہ از فرشتو حضرتو المخلوق امی شبه بکی نبش اسپکول از ان عذاب نبش اتدا موشی لیکن چه توبه و باسی من بعد ذالک آلتا تاسلسیو توبه دا عالم شرطونا آلتا داویلو الا الذین تابو وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ بَيَّنُوا بیان کرے ملا خبرو دلتا دا نصارا مذکور دے زیاد طور بانی ذکر دے عیسائیانو کئی جہل پچی زیاد بی علمی زیادا شیخی دی روا دا غو پا باب کی دا بیانو ذکر اندے کرے آلتا صرف توبہ اصلاح ہوئی اللہ الذین تابو بے داغونا چوکر دے دا بد اخبرونا تو وہ وقت کرم بعد انہوں پاس بھی بعد ذالک واصلہو اسم کی جن خفل دائندہ دا پارا اصلہو باطنہم و ظاہرہم مبیشک اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بارا یقیناً چھ کفر کے پس دے ایمان نہیں زیاد سو کفر کے چھلی بقبول انسی توبائی و اولاکہ ہم الظالون دغ خلق دی خطا روان ولا الظالین مغضوب علیہم مقیتی شلط ظالین رالک اولئک هم الضالون یقینا چ کفر کے مرشی کافر توبہ نہیں وکلی چرے قبول نہ کرے سے دیو دو دو نوم دڑ کوالی اس مکی عمرہ سر زر دی چرتا نشترے آل تب چرتے نشترے فرضی مسئلہ دا کدا شی طول دنیا دا ضرورا کشی بندہ ورکی نا دا طول بورکی چا اللہ ما اخلاص کئی بشی نا قبلی لن یقبلا ذہب انتر والا وفتدعا بی اگر کدے فدی اور کدا طول دا خپل زان دا خلق دو دا پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک شدید نوی عظیم نوی علیمی ولی دا سے عذاب دے دی دنیا کی دی دیندار و درد دردو لے ہو اگر زور اولی اگو ببارہ کے اسپک اسپوری با دیرہ دیوالے نو دل تا دور صدا دا چی زربے پی دردی گی عذاب با دور دزلن شروع کی گی دور تا دا مسلمان زرد دردو لے ہو کنا نو دل تا بتالو ماغ صدا در کوئی انا بے دول اور سوک امداد کے ان کے شفاعت والے نشے من ذالذی اشفاع عندو اللہ بیذنی اہم صلی رواغ صلی کلمات بدل عباراتنا شتا و حسن کواحد و کلن الہ ذاکل جمالی یشیرو حقا مسئلہ لا سولی سوک نشی شفارت دل سوک نشی کولے دولت بانی خلق دے دنیا ناوری ترغیب اتباع تا ترغیب انفاق تا دولت قربان کا پنم دا اللہ عہدہ دے قربان کا پنم دا اللہ عزت کے قربان کا پنم دا اللہ باندھی کہ سوچ جا قربان کری نہیں دین ناراضی دن دکھی نہیں شرط نے ملا کلی کی وہ بل جماعت کے ناسو دس پما کا محمد ملا زیبان فارغ ہو نو بل جماعت کے بناسو جلال بیزان تیخو چدا دے خطا ہوئی قسم ہو یو کال خدا سے تیخو ڈیم کالی بانی بیا چکم جے کے درس کو ماغے للاڑ دے دے کہ میں درس کو طالبان مناسو اب آغا دے کے پورو گوڑ کے ناسو دلنا اور جلالوں میں مخی تیسے زانو تا بک چاہی چاہی چاہی طالبان سرکنم حضرتیو بندے ما اب اوڈا سرائی ما اوز بدے لکان سرکنم آغا گوڑ کی بناسو نو کل بید آغا زین آوازو کو مولی شیر جلالین کم دغری کلنی نو میں ولی دے تدان نا جوڑم خویوٹا کے با جلالین کے بولو پا ابن کثیر کے بولو پا مدارک کے بولو پا کشاف کے بولو پا بلتگی کنا خودتان نشو پر رسو مسلمانی خوشحالا بسو جلالین کم داری کرلی و شکر دے جلالین کیلی کری دی ذالک مبلغ غم من العلم دے جلالین پور علم دے آغی کم راولی ما بے شکر دے سوچی دا خپل عزت نی قربان کرے سمیگینا ناخر مجبور شو وی داگا شروع کم داستان مشکات شروع کم ما وی سید وی قصیده برده براته و داشتاد فکره من برده باجی دوتا امیم خیر ده برده بار اخیر زیل راقه سو چی ده خپل عزت نی قربان کرده پا تلی نیناس دا عجزان و غریبان و سر نیناس پا بنده بانی نیناس پا عجزه نیناس تر آقا وقت پرو کرده ما که با دین راشی علم براشی نرازی ده کی دارت لینشی عهده من سب دین قربان چی پا کرسه ناس وی ادین راق لی وہ کرسی ناس پہ علم را لے نشی رات لے کرسی با پرے دے نوکری با پرے دے او دلہ اللہ دین تا بزان آجر کئے دے وجن یہودو ولی انکار کوا عیسیانو دیرو پا دے وجہ کوا چی زمانگ بیجے کی رای چمگا دا غزیل دو ادے منو ادے داغا ناخواندو سرکینو مشرکینو معتبر ام داویلو تا سر غریبانان آجزان ناتوانا ناستی دا لرے کا منگر مستقل درس مقرر کا مستقل وقت منگل را کا پیغمبر السلام یو ذلا پہ عمل کرو اب سوا تولا ان جاءه الاعمى اللہ رب العالمین زور وی طالب درا کے پستر گڑو نا خونے وچ سر پتہ کا رکھتا ہے اتا تو خون قتل جادی سے کڑی دی بیا چ برا تو نو نبی علیہ السلام بو تخپل تا دار ور دو پہ دی کینا مرحبا بمن عاتبنی فيه ربی فخير علی فخير علی او زوانا جستا بارک اذا اللہ رتلم زور لیما کہ طالب راغلے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی مدینی نہ ہوتے سو زلے اپ مدینہ میں داڑون بھی خلیفہ کر لے ارون عبداللہ ابن ام مکتوب رما پزے بت خلیفہ زما درات لو پوری رما کار بت کای عزت پہ قربانی از او داشن دولت پہ قربانی وقت پہ فل قربانی سری بمانی الوبہ دین راشی یہود زکہ نہ منلا دیسانم داوا حکومتوں تے خطوں لے گلیو بادشاہ زلو کی خبر پرے ہوتا خرے کرا غون کو جرگت خپل مولیانو دا مشران و خانانو موتبرو وی دا خطر آگرے دے دا عربو نا دا غا سری را لے گل لے و قاسد دا غا دے او آگا دا دعوات منگل را کی دا لا الہ الا اللہ چی عیسیٰ تا خدا موائے اما مریم تا مریم علیہ السلام تا خدا موائے از ما دینو منائی بادشاہی با محفوظ پادشی وی خلقو تختیدو حمرال اواش لک سارانی خرچ اخکاری وی نے تختی ادا شانتا ہو تختی دے منگ نہ منگا بار فوج ادرو لو ایف سی والا اگو تیویلی چی بار تبای نپرے گا دادا زڑا کہ خوی اسلام را گلے ہو منل را گلی ہو چی سوچو کو چی بادشاہی را نزی ذکر دا خلق ایمان نراؤڑی نچی نراؤڑی اوائی زی ایمان راؤڑا زمان بادشاہی زی دا بادشاہی پو وجہ باندی خلقی دوبار راو گو خبر شروع کرنے ما پہ تاسو آزمیخ کو چی تاسو کو کل دین ننگا غیرت کوای کنا اکنا ہر چا سر روانی گئی زو خوشحال شم چی تاسو کو کل دین کلک کے قوم نورم خوشحال شم دا خزم دا بادشاہ کو خسر دے ابیا سجدے مجدے ہو کر دے اتنا لاڑا دا بادشاہی دا وجن کافر کافر پادشو رڑتا خبر دن نشے ہوا دا شانتا نورم واقعات دا سی شوی دی دا اسلام دا نمانولو دا پارا رکاوٹ تشے گا دا منولو دا پارا دنیا کر دے دن دا پا دے ہو جبان قرآن ہوئی نشے رسے لے تاسو نیکی تا نشے رسو را حاصلو لے تاسو درج دی ایمان لن تنالو البر را مخلو سیو گا لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی ندا ایمان چھ صرف دے طرح مرمک کوا نشے را حاصلو حاصلو لے تاسو البر را نیکی ایمان یا البر را نتیجہ دیمان جنت تراغی چولو گوئی دا سنا چستا سو سر مینا دا بادشاہی پری دی دکان پری دی نو کری پری دی منصب پری دی دو وجود آرام پری دی سٹڑی چی سو دی دا پریخی نئی نیکی نشی گٹلے نو جنت تا نشی تا نیمان نشی دا کولے لن تنالو البر را حتا تنفقو بما تو عبون تراغی چولو گوئی یعنی پری دی آغا سنا چستا سو سر مینا دی سچی لگوئی دی تشینانو اللہ دی پاغیبانی دیر خفو مانو رکنے تب بادشاہی پری دی اللہ بتا ذلیل کی نہ دا دینا بدل لو بادشاہی دل کی تب دولت پری دی اللہ بتا اوگے کی تب نوکری پری دی اللہ بستا تو روزے لاری کسی بن کی جا چرتن کی اللہ بدل زیادتی فإن اللہ بعلیم کل طعام اعتراض دیار لسم اعتراض دیار لسم پلیتی دا پلیتی علمی دا اعتراض بھی علمی دے لگ دے مولیانو دا خلے دے پیرانو تو مرارے اے سنگ پیغمبر دے دے وزا دا طول ما نم ادھا طول تصدیق کم سنگ تصدیق کئی دے اوخ پی او دے اوخ وخا پا دین دا یعقوب علیہ السلام کی حرام نہ رواؤ او ابراہیم علیہ السلام دا دین اصل ناقل ابنیاد یعقوب او اسحاق دے علیہ السلام دا غون دین خور شوئے دے ناغی کی نہ رواؤ او تو دو غوخ خوره دو غوخ پای استعماله سنگ تو چیز دا غو منم از دا غو تابداریم از پیغمبریم درو غوی علمی اعتراضو او کلک خبرو قرآن داگه جواب کش جواب یو عنوان خدا ده چه تاسو درو غوی دا پاغ دین کی من نو دین کی پاغ دین کی مرواو ا دا دین داگه دین دا کتاب دا قانون نقل دا تورات شریف موسیٰ علیہ السلام تراغلے دا دین ابراہیمی نچوڑ تورات شریف کی دے تورات شریف راوڑے گو رہے چھو پہ کہتا حرام شتے حلو حرمت باپ کی حرام خونہ دے بعضی علمانو جواب کرے دے وی دا آیت مطلب دا شریف چھ تورات کی او گو رہے تورات کی ویلی دی چھ دا یعقوب علیہ السلام پزان بند کرو دا اللہ دا طرف نمان نو یعقوب علیہ السلام پزان بانی بند کرو نا دا یعقوب علیہ السلام زان بانی بندل خوش شخصی مسئلہ دا اگر تو قانون حیثیت نہ لری ولی دروغ وائے کلو طعام ہر قسم دو خوراک شے یعنی چا اللہ پا دین کی دو خوراک مقرر کرو وہ دا روا بنی اسرائیل تا بے داغنا چی منکڑو یعقوب علیہ السلام پزان بانی علا نفسی یعقوب علیہ السلام مریضو اگر تکلیفو دا عرق النسا خلو چی تو خونسا رکوی کنا دا دے تکلیفو تا اگر غوخ سرا غوشی سرا زیادی گی دیر ادو غوخ سرا بیا دیر زیادی گی پوی سرای یعقوب علیہ السلام وی زی نخورم ما تتن نقصان را رسی زی نخورم کور والاو مشر واغا چی اگر نخورا نو کور والاو پا کور که داگی خوراک بند که پخوری بند که دا بنی دن تکی دی با تو زوری گی نو دو وقت که خودس رو شد نو دو پیا نغوخا اگر چی دمین دا وفات شد دنیا ندار نو لادونو دا غیات تا دا کولو دا پارا ساتلو دا پارا وی منگ بانی دو وخون بنده نبا خورای دا بچو زمنگ بابان دا خوڑلی اغا جت تا تکریفونه دا خو منگ بیم نکو نو پدرے میں پیڑے کی اگر دین کی وجہ خوراک نہ روا دے روس تو دین کڑے چیزیں خوراک نہ روا دے علامہ حرم اسرائیل تحریم شرعی نہ دے تحریم لغوی مراد دے لیکن چبن کری فضان بان خوڑ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مقد رات لو تورات نا نو دین کتاب کو تورات شریف دی نو اگر آؤ رہتا سو اغول والے ان کن تم صادقین کے اعتاثرشتین چیزا جن کے حرام ہوں اغیر کی تفصیل لے جن کے حرام نہیں یعقوب علیہ السلام نے قوڑا اولاد نے قوڑا اولی دروغ وائیں جواب شو فمن استرا علاللہ ویعتنط فانتول فتلوان کن تم صادقین نسوک چی جروغ دور کی پا اللہ بانے پست دینا بیاوم لازوتی بیاوم لازوتی چی دو خواہ حرام آدے خوری دے پیغمبر ندے داغو مخالف دے بیاوم لازوتی چی دی ملاوری چی جمہوریت کفر دے بیاوم زوتی دا یہود کار دے بیاوم زوتی من بعد ذالک پس دے نبیاری گیا دے خبرو دوتی دروغ ہوئی فا اولائکا هم الظالمون دا اولائکا ہی نہیں امید کی دا هم کوئی نہیں کنا الظالمون دا ہی نہیں ادا اسمیت دا جملی ہی نہیں دغ پلیتان دا ناکارا دا بیدبار خلق دا دروغ جن خاص دغ دی گورے ہم خاص دغ دی الظالمون پالف لام ظالمان پاک ظالمان دی زیادتے کی خبر ازیت اندر رسولی او چی ہو معلوم ہو شو تجدس اندر بیامی ہوئی فاولائک هم الظالمون خاص دغ دی ظالمان افتراء اکرلا افتراء مفتریان دی او بیا اولائک هم الظالمون اسمیت دی جملی سوشو پانچ پیر دا پنځه زردی ورکا لګیا دی غګی دی بیا مفتری دروغ وای زیاتی کای هم ظالمون هم دغ دی ظالمان وایو تا صدق الله رشتیا ہوئے اللہ تاسو دروغ وای صدق الله رشتیا ہوئے اللہ نستاسو مولیان بیمان دروغ وای بی دین مولیان دی اگر دروغ جوڑی چی ابراہی وقت او حرام وای فید او حرام نروا وی و قرآن کی چرا اولی صدق الله نو کمونگا سر صدق رسول نبی کریم نیست جلو شو نو قرآن کی وای کنه تا تدائم چه قرآن کی وای خوچه قرآن کی نیست نو قرآن پوری مطالا دا لکه و لسل جوڑای دا لکه جوڑای تا فتبعو ملت ابراهیم اللہ رشتیا ویری دی ستاسو ناپوها بی دین مولیان دروغ وی روان شف دین ابراهیم علیه السلام کلک پتاوی نو دا مشرکان نا مانا تاسو مشرکان جای سور لسم زمنگ دین قدیم دین دے اصول کی ویلو قدیم دین دے مخیر اولی پریدو لگے جواب دروغ وائے قدیم دین دے ابراہیم علیہ السلام والا دے چید آگے نقل تورات کرے دے او آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کتاب دے قرآن پر نباندر آگل لے اگا دے کعبہ پخوانے وانو و یقیناً انہا والا بیتن وزیع للناس رب ملیک ورد تعظیم دا اللہ دا پارا چی مقرر شو دا تخل کو دا پارا خامخا آگا دے چید پر مکہ خار مبارکان سودمن فائدمن خیرون دے وہد للعالمین اد پار دے ہدایت ٹول مخلوق مرکز بدائی ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ کعبہ مقرر شلا کما ارسلنا فیکم رسولا قبلہم کاملہ پیغمبرم کامل دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے نہ رسول علیہ السلام نے تپوس کو بے تپوس کی ادا خبر ہو اول کم دے کور جوڑ شے دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو بیت اللہ کعبہ جوڑ شے دا اے دے پسی بیا کم جوڑ شے دے القدس جماعت الاقصا جماعت اے کم بینہما دے دوڑ میں کہ سو مسافت تے وڑان جرس تو می 50 کالا 50 کالا کعبہ مکہ دا 50 کالا غروس تو دا اشکال دا دی علیمان خدا ہوئی تفسیر والا علیمان کہ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام جوڑ کر لے داود جوڑو علیہ الصلوۃ والسلام داغن سر تو نرسید نو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جوڑ کو داغیر جوڑو دولو نا پس بیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وفاسو خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب بیا وفاسو نو دا خو معلومین چی بمین کی زرگونو کلو ندی اولل تیوی رشیدی چی 50 کال دی دست ندا بیت اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل جوڑ کرو اور دا مرکز ہو زکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ملتا پاتے داغا اولاد وسم پائے دے بان دے بل طرف تھا اسحاق علیہ السلام شام کے پاس ہو نو شام کی معبد پکارو نو ددی دینا کے فارغ سو نو بیا کے کل لاڑ نو پشام کے القدس جماعت جوڑ کو ام ابراہیم اسحاق علیہ السلام دوڑ جوڑ کو دلت ابراہیم اسماعیل آلتا کی ابراہیم اور اسحاق دے علیہ الصلوات و تسلیمات نو ددی دوڑ تعمیر الرحمین کے پنزوس کالا بخت یا رستوری دنیا کے بت قدوں میں پہلا یہ گر خدا کا ہم اس کے پاسبان ہیں وہ پاسبان ہمارا قیام للناس داغ جوڑ دے سلیمان او داود علیہ السلام بیت المقدس جوڑ کڑے نہ دے تجدید او توسیع دے بیت المقدس کرلا نوے کو او غٹاوی نہ نوے کول او غٹولو کی داود علیہ السلام کار شروع کو خسر تتے انہ رسید سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اکار سر تو رسو غد تجدید او توسیع مسئلہ دا او دا دے بنا مسئلہ دا ذکر قرآن انا ولا بیت وزع للناس مخ کی بیت اللہ وہ کنو عالمان د تاریخ ہوئی مخ کی بیت اللہ وہ کل چی آدم علیہ السلام دنیا ترا تو نو پاس بیت اللہ نقشش دے کنا پا ہر آسمان کی دا بیت اللہ پا محاذات بیت اللہ جوڑ دے فرشتے اترا دی اپ اوم آسمان چکم جوڑ دے اگے تو فرشتے طوافوں کی زور رکاتا سرو رکاتا نفلوں کی رسول علیہ السلام وید معراج پر شفرز دن نشم ما قتل او یا ذرا فرشتے دن نشی چخپل ڈیوٹی پورا کی عبادت کی واپس شی نو فرشتے دم رضیاتی دی چی دی فرشتو نمبر بیا تر قیامت ان رضی دم را فرشتی دی اغیر معباد دی پر یا اول اسمان بانیم دی اپا ہر دی کی جدا جدا دم بانی یادی گی نو بیت اللہ چی آدم علیہ السلام را گئے پریشان ہو اللہ ویلتا یو دیو ما با عبادت کو زبوت دن نکی دم اللہ ویلتا دن مقررم نو دو جنت نا د خیمه په شکل باندې مجوف د ملغلر کور راوړل شو کې خو شو او دا د بیت الله په عین لاندې د پاس دا په مرکز باندې دینه به طواف کو داو بازو لیکلی دي چې د ګټو خټو له جوړ کو فرشتو ته وی جوړ کړ جوړې کو آدم علی السلام په کې شریکو طوفان کې ختم شو روستو بیا جوړ شو بیا ختم شو روستو بیا جوړ شو رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا دور پوری چی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیا پا جوڑولو کی دا قریش سر شریک شو نو دا شپگم یا وم زلو کی جوڑی دا دا غین روز تو بیا دو واری روان شو یو واری روان که جوڑ کو زبیر رضی اللہ عبداللہ ابن زبیر رضی عبدالرحمن ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ که عبداللہ ابن زبیر بیا جوڑ کو نو دویم زل باندی بیا حجاجو لگید د زد و عناد دو جنا غیر وان کو بیا پا زڑا نقشہ بانے جوڑ کو نو بیا درین دل باندی حارون الرشید یا بل خلیفہ امام مالک تووی وی کدا اجازہ کئی نو زی پاک طریقہ جوڑن پا کم طریقہ چی ابن زبیر جوڑ کرو رسول علیہ الصلوۃ والسلام چویلو چی که زما وصر سیدے خلق و نفرت نکولے نو ما بدی چیز کرو کتا کرو بمیو او رونو بمیو دو پریخیو اپا بنا د ابراہیم علیہ السلام میں ٹول جوڑ کرو ذکر اس درہ مبرخہ تقریباً پاتی تھی حتیم توی قرآن چھتی پاتی کری دا نا امام با ٹول جوڑ کرو نا کی اجازہ چی جوڑ کم امام مالک فاتور کرو نا قلار تی نکینا وی اخیر والی وی والی دادا وجہ دادا چی دا با دا حاکمان امیند کی لعبا دا لبو شیشی ہر یو کی راضی وی بچی دا کعبا بل شانتا جوڑم بل راضی بی دا بل شانتا جوڑم من دی دا پدی کی بیاد بیاد رکابی پدق حالی پر دی امام مالک فتوہ بانی پاگا حال بانی پاتی شولا او آگا حال بانی را روانا دی نوکہ تجیدی اونور پاگا نقشہ دا بلی گی را بلی گی نا انہو والا بیتن وزیع لنناس دے پا مکا بکا بکن مانا دق دقا مکی تا بکا زکوی تا بکو اعناق الجباب را چاچی دا مکی بیاد بیاد را دا کرلا دا غٹو نا غٹ نو اللہ استرکو نماد کرلی تبکو اعناق الجباب را ایزا غٹان ام لاغانی ما چکڑی دی ہو کعبی روانو لطا ہی ندی پریخی در رسول السلام پیدایشنا صلیخ روزی یا کم و زیاد مخی لوی سرکش ابرہر روانو ویزب نروم اللہ ہوئی لیلہ فی قرآش علم ترکیفا فعال ربک بی اصحاب الفیل آتیان والا سپر طاقت سر اللہ سروکڑو جعلہم کعصف معقول بمانو باندی ویش زہری بمانو بانی کعصف معقول چک چکی کردو نکابی روانو اللہ را غلی ذکر مکی تا بکوی او کعبہ بکیتے ہو مقام مبارکان یو عمل پاگے کی پیو لاک دے یو لاک بانی علاو دنور نیکونا ہر عمل کی کئی نیک عمل نو کم نہ کم یو لاک دا غیر جر دے مبارکان بلدا ہدل للناس مرکز دے دے ہدایت خاتم النبیین دل تا پیدا ہو دغل تو لے شو غر شو دے دا خاتم النبیین علیہ السلام اولنی انسان دے کہ پا غی دا مور دا غی کی پا حالت کی دا کعبت اللہ تواف کرے دے عبد المطلب راوڑ پاکی کو غسل و لور کو او بیائی لسنو کی نیولو راوڑ دا کعبی نا چاپی رو گرداؤ ملتظم پوری اونسو حجر ست تینی زیوک اللہ زمان دا بچے کامیاب کوی اللہ دا زن سکار واخلا نمیول محمد کی خوی داوالی ای چطول خلقی بیسی بتو نکی اللہ تو منظورم داو کن اگر سوکرال اللہ سبک کو آناق الجباب را مرکز ہدایت دا پارا دا مخلوق فیہی آیاتم بینات دی پا دے دے کہ نخید قدرت دا اللہ ترگان دی یو دا غیر دے بدل الباز من الکل مقام ابراہیم یعنی زیدو ابراہیم علیہ السلام نخی پا کیتا تضعیف دا حسناتو نخی پا کیتا دا زمزم و بو دنیا رم دا اگر کی کمیرا نگر زمزم و بو دنیا کمی پا رکی اب مخلوق تینا بار تا روان دی اوڑی تینا اب پاگی دا پاسا کمی پا کیتا نگر آیاتم بینات آیاتم بینات سرگن دی دیخی دی دلیل نو دی دا یو دے طواف جائز نرے حرام دے کفر دے از بیت اللہ جائز دے دا یو کانی خکولوال جائز ندی اپنیت تا تعظیم بانی خکولوال بی دینی دا کفر دے الحاد دے اول تا چی اکانی دا غی خکولوال ثواب دے پاگی لاسو خود دا ثواب دے کدی دی وستی و نرسی دا لری نلاسو چت کا سلام کا ثواب دے پکیتا آیاتم بینات دا بل دے کی نشتے گوارے دا آیات بل دے تا چرتا یو نسی آیاتم بینات یو دیوال یو کور یو قبر پٹول داغی پچی اڑو رخو بانی نشتے دے آیاتم بینات اگے بانی غلاف پروتے گیر چا پیر کمیس پروتے غلاف با پروتی دا داغ جی خاصیت تے بل دے کی نشو کولے دا شانتا آیات بینات گن شے کونتری دی حسابی نشتے دا کونتری علو دی جد کعبی معظمی پا طرف تیل راشی پا کعبہ دا پاسن تیر شد دو دیر شد تاغی سلال شد دیر شد او تا بیا یو دیر شد آیات اغوتم دا یرا دا شد دا اللہ کور دیر دیر پاس منگولی دیری بو آیاتم بینات وی دا چکم کانتر مریض شینا جور شد آغا کانتر پیدا پاس تیری گی اللہ جور شد آیا جمعہ شکلہ دا دی او چی روح دی آغا پی نزی جدا جدا کی گی یو وقت تواف نخالی کی گی نی یو وقت ابن زبیر سیلاب راغلے د کعبے نہ گیر چا پیر او بو پور تا خطلی اور تڑی رو تا خطلی پدا غرا زبانی خیال خلق و خیال داو چے طواف بچو کنو کی ابن زبیر لنگو اپ لمبو باندې روان شو د کعبے نه طواف لمبو باندې چا پیرو او خوم خلیفاتن شو یو بزرگ واقعات لکی اغه انتظار کو چې خالی وخت بیا مو ای کی आवाज دا مې ارمان دي چې ما طواف کوي کی आवाज چې څوک نه د سالیش په انتظار کو کو کو خلق کمیدو کمیدو کمیدو شپه نیمی تا شولا اخیری توافی تواف ختم کو او پس را روان دید خپل دین را روان چه زم تواف کو مغی تای فکر نه چه ما تاف تر او رسی گوری د خاماران و سیل روان دی اطول سکون رو چد کل دی اچه دا غل رازی حجر اصود لرازی مصر رو چد کی اسلامو تو کی او بیا پا مندشی سڑی دخ پونا کار واغس و بیرته و دنگل و اللہ ز خطا شیم زما گمان غلطو چه دا کور بخالی شی یوازی دو گنانگار بی تواف و کمدام سودو اللہ ستا کور خالی کی گینا چه دا بندیانو نخالی شو نخاماران دیو کسی راوست دا غوزر کنی معظمتا چولی دی اللہ ستا کار دی آیاتم بینات صاف سترا آیاتم بینات او دا مقام ابراہیم ابراہیم کعبہ ٹولا مقام ابراہیم دے حرم ٹول دیوالو نے چکول اسماعیل گٹے اور کولے ابراہیم با دیوال کو علیہم الصلوات و تسلیمات دیوالو چت سو کہ ابراہیم برے کینی اسماعیل گٹ نشی رسولے کہ کتا ادری گی نہ دیوال سے نکی گی نہ برن رسی لڑ صفا مروا کی گرجے دو صفا کی او گٹ راول وڑولا گٹ اگٹ ہے راول وڑولا اب پکا دے دے پر اغڑول شو روک پر اغڑول اغڑول کا بہتر اور رسول برابر کر گوٹون مٹون لو تو گل اپ دی باندھ یود رے اسماعیل لان دینا گٹ اور کولا او دے دمرو چت شیو چے دلا سب گٹوا اس دیوال بیچے کو برابر ہو پر تلوڑ طرف ادا سی گٹے گردولا اد مرمر گٹوا پستا د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د گوتو د پون دینہ کی پاری کیو زور با پیرا تک ادا کی دو بار کیو کہ نہ کہ کی تو شو بیا چی دیوال ختم شو کار ختم شو نو پری خو یو طرف تے پری خو یا پتا کولو دا غزی بانی مز شروع ابراہیم عمر سے ویلو لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی اللہ امر کو استحبابی وی دغل تا مز کوان پاگی بانی پازاد بانی مز کی گی اس حکومت بن کرے سو تن پری خلے کی تٹی پاکستانیان جی تٹی رہنے چیزیں ہوں تنے گنو گنو لڑائی راگائی بن کرے دا غزی بانی مقام ابراہیم طول حرم دے پاگی کے دے نبی علی دے ابراہیم علیہ السلام دخپو نخی شوئے عبد المطلب دا نبی علیہ السلام نکو یو غزل ویلے دا قصیدہ دی قصیدہ کے دا گھٹی تذکرہ کرے دا وی وموت اے ابراہیم فی الرطب قدم اے جو لارو پا دوارو قدمونو باندی حافیان خپیاب لخپی لوسی خپی و لوسی خپی خپو گوتی ترگندی دا خپو نشان خلق دیر شو دا بارا براتون رسیو که خپل خپای خوچی زما دا برا بریگ پنو برا نو ساس روغلی شیدی اگا آسی روغلی شیدی دا خپی مقدر پکی معلومی گی خود دا گوتو نخی و جدا جدا دا پتب کتن لگی اول اول کی او مقام ابراهیم دیتا و گورا دا یادگار دا مدو از زمانو را سجی پاتی دی سوک جدن نشو دیتا تعظیمی نشتی حیرات کی جامع مسجد چلو مدرسه پکیم جوڑا دا یو کوٹا کی دیکھ پروتی دہا دیکھ پروتی خلق زی نا تعظیمی کئی مایو چی دا تشه دی لیکلی اولاد کلا معلومات میں اکرا دا مشاران نا تا پرسو کن وی دا جماعت چکل دی جوڑی دا نو سلطان شمس الدین غوری آغا دی خلق کلا پا دی دیکھ کی گس با جوڑا ہوں شکر بیوا چولا ہو بو اگر در کول بی دی سنعین لبا دا گس ورکی دا غا وقت دی دا پار راوڑا ہو خلق کو تین از برگ جوڑ کرے دی چا با پا کتای دی کی بی پولاو پا خوا چا نا پولاو نا برد او بول ایلو خراوڑا طولا چی تا سدا سکای او خوگو پا کتای چولیا گی بین ای شکر نو آغا یادگار پاتی دی تعظیمی کی دغی تقبیر اول بیت گنا کانا من النشر پامان بانی دا خراب دا عذابنا دے تدن نکی پا عقیدہ دا تعظیم بانی اللہ منل دے پامان دے دا دنیا پا قانون کیوں پامان دے جرم بارو کو حرم تدن نکو سوک بوت اللہ سنا چی ترسو چی دے مجبور شوئے نہیں بار روڑے اوبو پی بان کئے اوبو خجوال تشتے روڑے خوراک پی بان کئے نو دے بس تلشتی رو بوزینا لبا سزا ورکائی حرم کی بولا سزا نورکائی دا دا حرم بیا دے بیدے بیدے تی دا دا خبر دا حرم پا حدود کدن نا پا حرم کی غلط کارو کو نو دا غزی بیدے تی دا پا خپلا کرلا نو سولا سزا ورکا وین سبار تی رو برس سزا ورکا من دخلہو کانا آمینن وللہ یال الناس حج البیت دی پا دا اللہ پا زمد مخلوق تلل دا غزیلا یعنی آتوک من استطا بدل لے دا اللہ الناس نا یعنی دا چاہ کی وسر سی دیتا دا تدل آرے مالی ندیوری چی مالو سخی خوچ دا غزیتا رسیدیشی علیمانو تفسیر کرے رسیدیشی پیابل رسیدیشی پا خر تٹو رسیدیشی پیسے و سخصے جاز لارے کی رسیدیشی اور دا راتلو پوری بیرتا دا کورو آلائی خرس یی دا راتلو پوری نو پا دا حج فرض دے پیسو مقدار اندے خولے نیولا دا جیداز خولے دے نیولا دا پتو خولے چو خیر جستا دی پتی تی دا عربون روپو بنگلہ دی یی خوچی روک روپوی دا سخ نیشتے نو پتا حج نیشتے نا بنگلہ خر تکا دا کرائے پا کوٹا کی یا بلا کچا کوٹا جوڑا که پاگی که اولا دو سوان خرطو تا دا کال پوری پرید استاد را اطلو پوری دا پاچی روپو بانی که حج که دا اللہ شا حج دبانی فرد دی پاتے خرط کا کور که دا خرط پرید ارو ری دا ٹکٹ که دی نو لار شا دیلی روکی نی دیویلی که روکی بکای ولی حج نکای دا مجبور ماس روپو انشنستا چیزم را جیداد دی ادا کوٹی چیزی دی دا غر چی دے تو زما غر دین پدی کی او کمر ورکا کنا ناغی کمر وکول تا تیار نی مطلب دا چی مال دا بار روپی را کی لاک دو دری لاک رسخی پا دا غیم نی لادیر رسخی بیا بلاشم سیل بومو کون تیفون براوڑا ماستا نور رامی توبونا دا چیزون بزن سر راوڑا زبا حاجی شما من استطاع علی سبیلن دا چاچی اس رسی اغی طرف تا دا تلو دا لاری سوک چی کفر کئی مانا انکارو کی دا حجنا کفر کئی دا عمل ناشکریو کی حج لنا دی یقینا اللہ دے بے پرواز مخلوق نا دا اللہ ستاوان کئی ویوتا دے کتاب خاندانو کفر دے دی دین اولی کوئی لیمت تک فرونو بے آیات اللہ اللہ اجتا سو اقرار کوئی چی دا نروا دی واللہ شہیدون علامات تعملون اللہ تے خبر دے ویوتا دے کتاب خاندان اولی خلق نور منع کوئی لیمت تصدون عن سبیل اللہ دا قرآن نے منع کوئی دا دین دا کل نے منع کوئی ولی من کوئی تاسو خلق دا دین دا اللہ نا سبیل اللہ محمد دی علیہ الصلاۃ والسلام سدی مانا کرن ٹھیک دا کنا سبیل اللہ غ خی سبیل اللہ عالم دے چ دا اللہ دین خی دتا ولی من کہ دا عالم خوارزت لونا ولی من کہ دا پیغمبر سنگ تا دت لونا ناروا کہ ولی من کہ دا لار دا اللہ نا دی دین یعنی تو کی مان راوڑی را دای دا تاسو لټو او جن کو کو پکاگ نظر تو گورا ہے دروغ جوڑا ہے افترا کوئے بہتان کوئے اور یہ تاس خبردار نہ اللہ نہ خبردار چکوائی اے ایماندارو او من ایوے انتو تیو فریقا من الذین اوتو الکتاب تا یقوز دے سورہ بقرہ کی من بیلو دا طول منل شروع کا انہوں نے دی پری دی دین تا غلط کئی دی تو منل شروع کو تاسو دے ویڈر داغانا چور کشے ور کتاب دا داغا زنی مولیان داغو خبر منل شروع کلو او گتم کی خو تو چل بو کی یردوکم بعد ایمانکم کافرین وا بڑی تاسو پس دی ایمان تاسو نا کافر مانا کی بتو یسیروکم کافرین تاسو رو کافر کی دی دن نبواری جمہوریت تا با دی تیار کی غب منی انتخابات تا با دی تیار کی غب منی نو دو کفر کار تا تیار کی دو اسمانی کتاب در اطلو او دو قانون لارتا رکاوٹ پیدا کو که تاسو پری خو نو رکاوٹ پا ختم شی و تاسو نا پری دن دو رکاوٹ تا اصل کی دا دی انتخاب والا لیڈران دی دا پری دی اطول پا خلوبان اتفاق ہوگی چی امنگ از اللہ اسلامی دین منو و قانون از اللہ امیر نسو طول یو شنو بے منی خلق کرن اصل رکاوٹ تم دا خلق دی زوی تاسو غلی شی امنگ از اسلام را اولو را سورو کرن هده و گاڑی نیشتی چی دل را اولی اس منگ از گاڑی غور با کو امریکا چی سای ورکو نو دا غزین بوش برا لیگی پا زمد ما بانی رو برسی نو اغا که قیامت تا نیزی را رسی که روز تو را رسی زمر نپس را رسی اللہ اللہ پس بالا اخت دیا خدا و کیف تکبرون سنگ انکار کوئی تاسو دین دا اللہ بیانی کی تاسو آیتون دا اللہ ستے تاسو کی رسولی نبی علیہ السلام جو اندیو کن سنگ انکار ہوئی فیکم رسولو سنت دا پیغمبر اسم شد پیغمبر اسلام طریقہ شد دا اسلام در آسو کم قانون کم طریقہ وا اگا او گورا کن کتا تنی معلوم از وقت توخم اگا سنگ را وستیو نو دوی پو آگا طریقہ را ولی چند را دی فیکم رسولو فیکم سنت رسولی پیغمبر دا وفات نفس دا پیغمبر سنت او توک چی زنگ را